أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في وجوب الصلاة الخمس. Beş vakit namazın vücubiyeti hakkındaki bab. Es-salatu namaz, hiye akadu erkanil islami ba'de şehadeteyni. İki şehadetten sonra İslam'ın en tehlikeli rukunudur. Vakat şuraat, muhakkak ki meşru kılındı. Ala ekmeli vücuhil ibadet, ibadeti. İbadet yönüyle en kamil olarak, en kamil üzerine meşru kılındı. Ve ahseniha, en güzeli olarak meşru kılındı. Vakat tedemmenet, muhakkak ki içerir. Hazihi salatu, bu namaz. Kesira min envail ibadeti. İbadet kısımlarından birçok şey içerir. Min zikrillahi, Allah'ın zikrinden. Ve tilaveti li kitabihi, onun kitabını tilavet etmekten. Ve kıyami beyne yedeyillahi, Allah'ın önünde kıyamda durmaktan. Ve rükû'in rükû, ve sucud, ve sucudin secde. Ve dua'in dua, ve tesbihin tesbih, ve tekbirin tekbir. Ve hiye re'sul ibadati li bedeniyeti. Ve hiye re'sul ibadatil bedeniyeti. Bedeni ibadetlerin başıdır. وَلَمْ تَخْلُ مِنْهَا, ondan bir şey, ondan hali kalmadı. شَرِيَعَةُ رَسُولِ, Resulün şeriatından. مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ, Allah'ın Resullerinden bir Resulün şeriatı ondan hali kalmadı. Yani hiçbir şeriat yoktur ki mutlaka namaz onda neydi? Namaz onda mevcut idi. وَقَدْ فَرْضُحَا, وَقَدْ فَرَضَهَ اللّٰهُ, muhakkak ki Allah onu farz kıldı. عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem خَاتَمِ الرَّسُولِ, Resullerin sonuncusu Nebisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerine farz kıldı. لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ, Miraç gecesinde. فِي السَّمَاءِ, gökyüzünde. بِخِلَافِ سَعِرِ الشَّرَاعِ, diğer şer'i kılınanların aksine. فَدَلَّ ذَلِكَ, bu delalet etti. Ala azametihi, onun büyüklüğüne. Ve teekkudi, onun tekitli oluşuna. Ve vücubiha, onun vücubiyetine. Ve teekkudi vücubiha, onun vacipliğinin tekidine, pekiştirilmesine. Ve mekanetiha indallah, ve namazın Allah katındaki yerine ve önemine ne olmuş oldu? İşaret olmuş oldu. Şimdi normalde hemen hemen hiçbir şeriat yoktur ki mutlaka Allah Azze ve Celle onda ne yapmasın? Mutlaka Allah Azze ve Celle onun da namazı farz kılmış olmasın. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki herhangi bir peygamberden bahsederken rahat bir şekilde diyebiliyor ki mesela İsmail Aleyhisselam'dan كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, o ehline namazı ve zekatı emrederdi. Yani namaz onun şeriatında mevcuttu. Veyahut da mesela diyelim ki Hz. Musa ile Harun'dan söz ederken mesela ne diyordu ona? وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, namazı beni anmak için, beni hatırlamak için namazı ne yap? Namazı kıl. وَيَوْ تَوَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ, evlerinizi kıblegaha çeviriniz ve onda namazı ne yapınız? Ve onda namazı kılınız diye. Bu ve benzeri ayetler gösterir ki hiçbir şeriat yoktur ki mutlaka onda ne olmasın? Mutlaka onda namaz mevcut olmasın. Lakin her şeriatı da namazın özü mevcuttur. Ama her şeriatta kılınan namaz aynı mıdır? Allahu alem. Yani her şeriat ehlinin kılmış olduğu namaz, bugün bizim kılmış olduğumuz namazın aynısı mıdır? Allahu alem. Farklılık arz edebilir. Farklı farklı olabilir. Lakin namazın özü bütün şeriatlarda vardır. Namazın özünün bütün şeriatlarda var olması, namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunun da aynı zamanda neydir? Göstergesidir. Niye? Çünkü normalde biz diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi biz şeyler, biz peygamberler ne gibiyiz diyor Peygamberimiz? Neye benzetiyor kendilerini? Babaları bir, anneleri ayrı olan kardeşler gibiyiz diyor. Biz peygamberler babaları bir, anneleri ayrı olan kardeşler gibiyiz. Yani hani bazı şeylerimiz farklı olsa da özümüz birdir. Bütün şeriatlar, bütün peygamberler itikatta aynıdırlar. İtikat esaslarında bütün peygamberler aynı şeyle gönderilmişlerdir. Lakin şeriatlar zamana ve mekana göre farklılık arz edebilmiş. Yani bir şeriatta helal olan bir şey, bir başka şeriatta haram, bir şeriatta haram olan bir şey de bir başka şeriatta helal olabilmiş. Mesela buna örnek verebilir miyiz? Buna örnek verebiliriz. Örneğin ganimetler, bizden önceki şeriatlerde neydi? Bir ateş gelirdi, o ganimeti yakardı giderdi. Yani ganimetten kullanmak, yemek kimseye helal değildi. Peygamberimizle beraber bu ümmete has kılınan ahkamdan bir tanesi de nedir? Ganimetlerin ümmete helal olmasıdır. Şu anda ganimetler yakılmıyor. Ganimetlerden ne yapılıyor? İstifade ediliyor. Şeriatlar değişiklik arz edebilir. Allah Azze ve Celle mesela Hazreti İsa geldiği dönemde İsa Aleyhisselam ne yapmıştır? Musa Aleyhisselam'ın şeriatında haram olan bazı şeyleri hafifletmek amacıyla insanlara ne yapmıştır? İnsanlara kendi şeriatında helal olarak sunmuştur. Ha peki Resulullah'ın getirdiği şeriat değişecek mi? Hayır. Allah Azze ve Celle Resulullah'la son artık kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlığa razı olduğu dini tamamlamıştır ve insanlığa razı olmuştur. Şimdi akide bir ama şeriatlar değişiyor, öyle mi? Şeriatlar değişmesine rağmen eğer bu şeriatlardaki bir amel veya bir ibadet bütün şeriatlarda ortak olarak mevcutsa bu o amelin Allah katındaki değerini gösterir. Yani Allah zaman ve mekan ne kadar değişirse değişsin o ameli bütün ümmetler için razı olmuştur. Ki namaz da nedir? Ki namaz da böyledir. Yani bu bile namazın fazileti için namaza yetecek olan bir şeydir fazileti. İki, bütün şeriatlar Peygamber aleyhissalatu vesselam normal insanların arasındayken vahiy yoluyla kendisine bildirilmek üzere Peygamberimize ne yapılmıştır? Vahyedilmiştir. Lakin namaz ibadetine gelince, namaz ibadeti diğer tüm şeriatların, diğer tüm şer'i emirlerin hilafına Peygamberimiz en âlâ makamdayken, yani Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmışken İsra ve Miraç olayında namaz orada Peygamberimize farz kılınmıştır. Öyle değil mi? Bu da yine namazın Allah'ın bizzat Resulullah'a şifahen namazı farz kılmış olması namazın Allah katındaki neyini gösterir? Namazın Allah katındaki değerini şeye gösterir. Namazın Allah katındaki değerini insanlara gösterir. Yine hakeza ameli ibadetlerin içerisinden birçoğunun terki küfür olarak addedilmemişken namazın terki ne yapılmıştır? Namazın terki İslam şeriatında küfür olarak addedilmiştir. Diğer birçok şer'i emrin terki fısk ve fasklık olarak addedilmişken namaz için kişi ile küfür ile şirk arasındaki perde ismi konulmuştur. Yani sanki o kalktığı zaman kişi ne yapacaktır? Kişi şirke ve küfre düşecekmiş gibi. Yine hakeza kıyamet gününde amelden insan ilk olarak amellerin içinden hangisinden sorulacaktır? İnsan ilk olarak اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةِ. Yani kişinin kıyamet günde ilk kendisiyle hesaba çekileceği şey nedir? Kendisiyle hesaba çekileceği şey namazdır. Bu da yine hakeza amellerin içinden namaza ayrı bir ayrıcalık nedir? Ayrı bir ayrıcalık katar. Hakeza din beş esas üzerine kurulmuşsa namaz dinin olmazsa olmazı kelime-i şehadetin hemen akabinde zikredilmiştir. Yani kelime-i şehadet hemen akabinde ne? Hemen akabinde namaz. Bunlar hepsi namazın İslam şeriatındaki yerini göstermek açısından zikredilebilecek olan şeyler. Namaz İslam şeriatındaki yeri ve mekanı nedir? İslam şeriatındaki yeri ve mekanı budur diye. Evet. Fakat ca'e fi fadliha ve vücubiha, onun fazlında geldi, fazlı için geldi. Ve vücubiha, farzlığında geldi. Alel a'yani ahadithu kethiratun. Açık olan birçok hadisler üzerine. وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَوُجُوبِهَا, onun faziletinde ve onun vacip oluşunda عَلَى الْاَعْيَانِ, şahısların üzerine vacip oluşunda ve faziletinde اَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ, çok hadis ne oldu? Çok hadis gelmiştir. Evet. وَفَرْضِيَتُهَا, onun farziyeti مَعْلُومَةٌ, bilinen bir şeydir. مِنْ دِينِ الْاِسْلَامِ, İslam dininde بِالدَّارُورَةِ, zaruretle. فَمَنْ جَهَدَهَا, kim onu inkar ederse فَقَدْ اِرْتَدَّ عَنْ دِينِ الْاِسْلَامِ, İslam dininden irtidat etmiştir. Yüstetâbu, tövbeye çağrılır. Fein tâbe, tövbe ederse kurtulur mu? Fein tâbe, eğer tövbe ederse tövbe eder. Yani kurtulur otomatikmen. Ve illa, aksi halde kutile bi icma'il müslimin. Müslümanların icmasıyla ne yapılır? Mürtet olarak öldürülür. Şimdi İslam dininde İslam dininin meseleleri iki kısma ayrılır. Öyle mi? Bunlar birincisi zahir olan meseleler, yani açık olan meseleler. İkincisi hafi olan meseleler, yani kapalı olan meseleler. Veyahut da bunlar birincisi ilmu âmme, İmam Şafii'nin deyimiyle herkesin bilmek zorunda olduğu meseleler. Hiçbir kimseye deli dışında cehaleti geçerli olmayan meseleler. Bir de ilmu hassa, bir de özeli ilgilendiren meseleler olmak üzere ne yapar? İki kısma ayrılır. Veyahut da meseleler ma'lum mine'd-dini bi'd-darura, dinden zorunlu bilinmesi gereken meseleler, burada yazarın kullandığı tabir gibi, ya da ne, dinde zorunlu bilinmesi gerekmeyen meseleler diye iki kısma ayrılır. Veyahut da meseleler farz-ı ayn meseleler, herkesin ilim yönünden farz-ı ayn, herkesin tek tek bilmek zorunda olduğu meseleler, farz-ı kifaya olan meseleler, yani birilerinin bildiği zaman diğerlerinden sorumluluğun düşeceği meseleler. Veyahut da usulü din, bir de furu'u din diye, yani dinin aslına dahil olan meseleler, dinin furu'una dahil olan meseleler. Buraya kadar kullanmış olduğumuz bütün tanımlar itikad kitaplarında, fıkıh kitaplarında, usul kitaplarında alimler tarafından kullanılmışlar. Neyi ifade ediyor bunlar? Bunlar şunu ifade ediyor. Birinci kısım olarak saymış olduğumuz, yani işte farz-ı ayn, ilmu amme veyahut da işte ma'lum mine'd-dini bi'd-darure, usulü din vesaire, bunlar hiç kimsenin bilmemekle mazur olmayacağı meseleler ve herkesin fert fert öğrenmek zorunda olduğu meseleler. Bunlara muhalif bir itikat, söz veya amel ortaya koyduğu zaman o amelin gereğince yargılanacak olunan meseleler. İkinci kısım olanlar ise kişilerin cehaletinin özür olduğu, kişilerin bilmeyebileceği meseleler olarak bilinen meseleler. Yani bu başlığın altına giren noktalarda buna muhalif bir söz, fiil veyahut da itikat biçimi sergilerse ve ben bunu bilmiyordum derse kişi bununla yargılanmaz. Yani o bilmemesi onun için ne olabilir? O bilmemesi onun için özür olabilir. Namaz da o birinci meseleye dahil olan meselelerden. Yani her insan namazın İslam dininde vacip olduğunu, kendini İslam'a nispet eden insan, namazın İslam dininde vacip olduğunu bilmek zorunda. Böyle bir vücubiyeti inkar eden insan bakılır. Şayet yeni Müslüman olmuşsa veyahut da Müslüman olup da Müslümanlara çok uzak beldelerde yaşamışsa adam, bunun bilmemesi kendi hakkında mazeret teşkil edebilir. Neden? Çünkü bilmesini gerektirecek delil argümanı bu adamın bulunduğu ortamda yoktur. Yani bilmemesinin sebebi kendisi değil, cehaleti taksiri sebebiyle değil de ilmin kendisine ulaşmamış olması sebebiyledir. Bu adam mazeretli görülebilir. Mesela örneğin dedi ki ben namazı kılmıyorum. Dedi adam, namaz neymiş falan, ben böyle bir şey bilmiyorum dedi. Biz bakarız bu adam normal Müslümanların arasında yaşayan, öğrenme imkanı olabilecek seviyede bir adamsa, biz deriz ha, bu adam mürtettir, kafirdir, dinde zorunlu bilinmesi gereken bir vücubiyeti inkar etmiştir. Ama adam diyelim dedi, sorduk dediler bu daha dün Müslüman oldu. Yani hani daha bilmiyor veyahut da Müslüman ama bunların yaşadığı yere ne kitap gitmiş ne sünnet gitmiş hiçbir şey yok. Sadece bunlar o Sıla ile Huzeyfe'nin arasında geçen konuşmada olduğu gibi namaz nedir, zekat nedir hiçbir şey bilmeyen, sadece la ilahe illallah diyen insanlardan dese mesela, ha insan diyebilir, söyler bak şu ayete göre namaz İslam'da vaciptir. Hala üzerinde şey yapıyorsa, ısrar ediyorsa o zaman gene mürtet gibi öldürülür. Ama Müslümanların arasında yaşayan, kendisine ilmi ve ilmin argümanları ulaşmış olan bir insanın ben bilmiyorum demesi namazı, bu onun hakkında ne olmaz? Onun hakkında özür olmaz. Bu ister namaz için olsun, ister hakeza o saymış olduğumuz birinci kısım başlığının altına dahil olan bütün meseleler de nedir? Bütün meseleler de buna dahildir. Evet. وَالصَّلَاتُ فِي الْمَرْسِ namaz lügatta الدُّعَاوْ duadır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi ki وَصَلِّ عَلَيْهِمْ onlara dua et. اَيْ اَدْعُوا لَهُمْ onlara dua et. وَمَعَنَاهَا فِي الشَّرْعِ şeriattaki manası اَقْوَالٌ sözlerdir. وَاَفْعَالٌ fiillerdir. مَخْصُوسَتٌ hususi fiillerdir. مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ tekbirin açılan. مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ selam ile biten fiiller ve sözlerdir. Sunmiyet isimlendirildi. بِذَلِكَ bununla لِاِشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ dua üzerine kapsadığından dolayı bununla isimlendirildi. Sumiyet bizalike, namaz dua diye isimlendirildi. Niye? Li ihtimaliha, onu kapsadığı için ala duai. Yani onun duayı kapsadığından ötürü dua demiştir. Evet. Fel musalli, namaz kılan la la yenfekku, ayrılmaz an duain, an duai ibadetin, ibadet duasından ayrılmaz. Ev senain, veyahut da övmeden, ev talebin, veyahut da talepten ayrılmaz. Felizalike summiyet sala, bundan dolayı da ne demiştir? Bundan dolayı da namaz demiştir. Yani ibadet eden adam sürekli ya talep halindedir, ya Allah'ı övme halindedir, veya isteme makamındadır, veya dua makamındadır. Bundan dolayı namazın hemen hemen hepsi dua makamında olduğundan ötürü ne yapılmıştır? Namaz denmiştir. Şimdi burada bir hakikat var. O da şu. İslam dini normalde Arap lügatı üzerine inmiştir. Öyle değil mi? İslam dini normalde Arap lügatı üzerine inmiştir. Arap lügatında kullanılan bazı kelimeleri İslam da kendi şer'i ıstılahında kullanmıştır. Lakin şer'i ıstılahında kullanırken bazen olduğu mana üzere kullanmıştır. Bazen de şeriat ona yepyeni bir mana yüklemiştir. Yani lügat manasıyla irtibatlı olaraktan yepyeni ne yapmıştır? Yepyeni bir mana yüklemiştir. Bu tip şeylerde, bu tip kelimelerde asıl olan ıtlak edildiği zaman lügattaki manasının değil de şeriattaki manasının kastediliyor olmasıdır. Ancak özel bir karine söz konusu olursa o zaman biz bileceğiz ki o zaman lügattaki manası ne yapılıyor? Kullanılıyor. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir mesele var. Yani konumuzla alakalı olan, her ne kadar şeriat bazı özel kelimelere bazı özel manalar yüklese de sonuçta o dilin erbabı olan sahabe veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanında yaşayanlar o kelimeleri bazen normal günlük hayatta asli manaları içerisinde de ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Mesela namaz kelimesi. Normalde şeriat gelmeden önce salat kelimesi ne ifade ediyor? Dua ifade ediyor. Şeriat geldikten sonra salat kelimesine genel itibariyle ne manasında kullanıyor? Genel itibariyle dua tekbir ile açılan, selam ile son bulan, belli vakitlerde icra edilen muayyen sözler ve ameller olarak yepyeni bir mana yüklüyor. Ama bu manayı yükledikten sonra artık asıl olan ıtlak edildiğinde bu anlaşılsa bile asli manasını terk etmiyor bu kelime. Mesela ne yapıyor? Örneğin Tövbe suresinde Allah azze ve celle diyor ki: "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzakkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum." Onların mallarından onları temizleyip arındıracağın bir zekat al diyor. "Ve salli aleyhim." Onlara dua et diyor Allah azze ve celle. Bak dikkat ederseniz burada salat kelimesini Allah dua manasına kullanıyor. Yani Kur'an'ın genelinde namaz, bildiğimiz namaz manasında kullanılırken burada salat kelimesi dua manasına kullanıyor. İnne salateke, muhakkak ki senin duan sekenullah. Şimdi buradan mesela şuna gelebiliriz, örnek verelim. Bunu genel bir kaide olarak düşünün. Hani sapılan bir noktada, yani bu kullanım olarak şunu örnek verebiliriz. Mesela bid'at kelimesi, öyle değil mi? Bunun aslı nedir? Beda'dır. Öyle değil mi? Beda ne demektir? Yeni olan ve güzel olan her şeyin üzerine ıtlak edilebilir. Öyle mi? Yeni ve güzel olan her şeyin üzerine ıtlak edilebilir. Normalde şeriat gelmeden önce beda'a bunun için kullanılırdı. Yani yeni ve güzel olan şeylere beda'a, bid'a, bedi'a mesela denirdi. Şeriat geldikten sonra buna yepyeni bir mana yükledi. Öyle mi? Ne dedi mesela şeriat? Şeriat dedi ki bid'at nedir? Dinde çıkarılan bütün yeniliklerdir. Yani dinde olmayıp da din alanında ortaya konulan yenilikler, muhtesatlar, hepsi nedir? Hepsi bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da nedir? Ateştedir. Lakin bu demek değildir ki bir daha asla şeriat veya o lügatın erbabı olan sahabe bid'at kelimesini kendi lügat manasında kullanmadı manasına gelmez bir daha. Yani tamam, ıtlak edildiği zaman genel itibariyle artık şeriatın ona yüklediği mana kastedilse bile bazen o lügatın erbabı onu lügat manasına kullanmışlardır da. Mesela örnek verebilir miyiz buna? Verebiliriz. Hazreti Ömer'in teravih namazı cemaatle kılındığı zaman bu ne güzel bid'attır demesi gibi. Burada illa Hazreti Ömer'in kastettiğinin insanların anladığı ve bid'at-ı hasene demiş olduğu yanılgının olması gerekmez. Neden? Çünkü Hazreti Ömer bir Arap'tır. Şeriat bu kelimenin lügat manasını neshetmemiştir ki Hazreti Ömer'in bu kelimeyi lügat manasında kullanması, yani yeni ve güzel bir şey olarak bunu addetmesi, her yeni ve güzel olan şeye daha önceden kullanıldığı gibi bunu kullanmasına ne değildir? Engel değildir. Bu da verilebilecek bir örnek. İşte insanlar bunu anlamadıkları için, yani hani şeriatın Arap lügatıyla indiğini, insanların şeriatın yüklediği mananın dışında bazen o kelimeleri asli manasında kullandığı gerçeğini insanlar bazen unuttuğu zaman böyle yanlış anlaşılmalar ne olabiliyor? Yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. Tamam? Evet. Fakat furudet farz kılındı. Leyletel İsra'i, İsra gecesinde, kablel hicreti, hicretten önce, hamsu salatı fil yevmi vel leyleti bidukhuli evkatiha. Vakti girdiğinde gün ve gecede beş vakit namaz olarak hicretten önce İsra gecesinde farz kılındı. Ala kulli muslimin mükellef her Müslüman üzerine. Evet. Normalde namazın farz kılınışı nasıl gerçekleşiyor? Kim söyleyecek bize? Yani namazın o farz kılınma hadisesi. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e ilk maçta 50 vakit emrediyor İsra olayında, İsra gecesinde. Daha sonra geri döndüğünde Peygamber Efendimiz tekrar aşağı inerken Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Ve bunun ağır olduğunu, yani Allah Azze ve Celle'nin daha affetmesini istiyor. Peygamber Efendimiz yani bu birkaç defa gerçekleşiyor. En sonunda 5 vakite kadar iniyor. Hmm. Yani onun da ağır geleceğini söylemesine rağmen ben daha yani bir daha gitmeye gitmeyeceğini söylüyor bu şekilde. Tamam. Peki bu kıssa nerede geçiyor? Miraç hadisesi. Hadis olarak. Mesela Bukhari'de var, Müslim'de var. Öyle değil mi? Yani bütün hadis sahih kaynaklarının hepsinde mevcut. Bu İsra ve Miraç olayı. Şimdi namazın farz kılınışı Allah Azze ve Celle Resulullah 50 vakit olarak namazı farz kılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geri döndüğünde yolda Musa Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Ey Muhammed, bu senin ümmetine ağır gelir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geri gidiyor. İşte bazı rivayetlerde 10-10, yani 40-30-20-10 diye düşüyor. Bazı rivayetlerde 5-5, 50-45-40, işte 35-30 diye düşüyor ta 5 vakte kadar. 5 vakte gelince de işte Allah Azze ve Celle artık Hazreti Musa yine diyor, bu ağır gelir diyor. Resulullah artık ben bundan sonra daha geri dönemem diyor, yani bu kadar yeter, bu kadar gittim geldim diyor. Peki bu kıssaya şöyle bir itiraz yapılabilir mi? Yani hani Allah Azze ve Celle iki yönden itiraz yapılabilir mi? Bir, Allah bir hüküm veriyor, Resulullah bu hükme itiraz ediyor. Yani görüntü itibariyle kabul etmiyor, gidiyor tekrardan itiraz ediyor. Hani şimdi mesela örnek veriyorum, şu anda Resulullah bir hüküm verse, bir insan ya bu olmaz, bu ağır gelir, böyle olmaz, bunu değiştirelim diye Resulullah'a gitme, böyle bir sıkıntı duyma gibi bir lüksü olabilir mi? Hani bu konuda ayet var. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Şimdi bunu insan Resulullah'a yapamazken, Resulullah bunu Allah'a nasıl yapıyor? Bu birinci itiraz. Böyle bir itiraz yapılabilir mi? İkinci bir itiraz, Allah Azze ve Celle diyor ya, لَا يُبَدَّلُ لَدَيَّ قَوْلٌ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ. Benim yanımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim diyor mesela. Şimdi burada Allah'ın yanında söz bir kere değil, sanki 10 kere. Yani zahiren bakıldığı zaman 10 kere aynı söz değişmiş oluyor. Böyle bir itiraz yapılabilir mi? Yani namazın farz kılınma şekli hadislerde sabit olduğu gibi sahih değildir, zayıftır, uydurmadır. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in açık ayetlerine terstir. Böyle bir şey olmaz. Tabii bu aynı zamanda tamam, namazın farziyetini inkar ettirmeyebilir adama. Yani namaz farzdır ama bu şekil farz kılınmamıştır der. Ama beraberinde işte en güvenilir veyahut da sıhhatinde icma olan hadis kaynaklarını da zedeler. Yani hani ya uydurma veyahut da zayıf rivayet var diye. Böyle bir itiraz yapılabilir mi? İkincisinde normalde Allah Azze ve Celle'nin yanında söz değişmeme meselesinde, yani Allah'ın yanındaki söz ne? Yani bir normal yani insanların şeyinde bir asıl olan söz vardır. O asla değişmez. Ama zaten orada da bu şekilde yazıyordur. İşte peygamberin geleceği, tekrardan söyleyeceği, tekrardan geri gideceği. Bu da mesela Allah'ın yanında yazılan bir söz. Hmm. Dolayısıyla Allah'ın yanında söz, son söz. Söylediğin son şey. Yani 5 vakitten sonra değişseydi. Hmm. Mesela o zaman bu böyle bir itiraz yapılabilirdi. Tamam. Yani burada ne diyebiliriz? Mesela nesh diyebiliriz. Normalde nes de Allah'ın bir hükmü bir hükmün akabine ne yapmasıdır? Değiştirmesidir. Yani bu demek değildir ki Allah'ın yanında söz değişmez ayetine muhaliftir. Bu nedir? Allah'ın yanındaki son hüküm, yani karar kılınmış olan son hüküm neyse o Allah'ın yanında değişmez. Mesela kıblenin işte önce Mescid-i Aksa'ya, oradan işte şeye döndürülmesi, oradan Kabe'ye döndürülmesi. Bu Allah'ın yanında söz değişmese muhalif değildir. Allah'ın yanında söz nedir? Şudur. Kıble önce Mescid-i Aksa'dır, sonra Mescid-i Haram olacaktır ve bir daha da değişmeyecektir. Değişmeyecek olan şey budur. Yani bak bu da komple Allah'ın yanında nedir? Yazılıdır. Doğal olarak da namazın farziyetinde de bu böyledir. Yani namaz 50 vakit olarak farz kılınacaktır. Lakin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunun ümmetine ağır geleceğini ifade ettiğinden ötürü 40'a düşürülecektir, 30'a, 20'ye derken 5 vakite düşürülecektir ve 5 vakit kalacaktır. Ayet nereyi kapsar burada? Ayet 5 vakti kapsar. Yani 5 vakitten sonra namazın vaktinin değişmeyeceği bölümünü ayet-i kerime ne yapar? Ayet-i kerime kapsar. İkincisi, yani bu birinci verilecek olan cevap. Diğeri ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a gidiyor vesaire vesaire. Bir, hükmün ağırlığının insanda sıkıntı oluşturup insanı itiraz etmesi vardır. Yani bu şeriatta küfür olarak nitelenmiştir. Kişinin imanını reddeder. Bir de ya Resulallah, yani bu sana Allah'tan bindirilmiş kesin olan bir şey mi? Yoksa bunu sen kendi görüşünle mi söylüyorsun? Deyip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu bir hükme muhalefet eden sahabeler vardır. Öyle değil mi? Yani kendi fikrini farklı olarak ortaya koyan sahabeler vardır. Ama bu farklılık onları ne yapmamıştır? Onları küfre götürmemiştir. Niye küfre götürmemiştir? Çünkü bunu söyleyen sahabe sıkıntı duyduğundan dolayı değil, eğer yapılabiliyorsa, yani bunu sorması bile hüküm mercisinde onu gördüğünü gösterir. Öyle mi? Onun verdiği hükme sıkıntı duymasından dolayı değil. Sadece hani bu da yapılabilir mi? Bak yapılabilirse bu açıdan bu daha iyi olabilir demeye benzer bu. Bu şeriatta küfür addedilen bir şey değildir. Yani fikir beyan etme değildir. Resulullah'ın yaptığı da bu kabildendir. Yani ya Rabbi bana bu olmaz, bu olabilecek bir şey değil. Değil de hani ey Rabbim, eğer mümkün varsa, mümkünü varsa, oluru varsa bu ağırdır. İnsanlara ağır gelebilir. Bunu daha da hafifletme olabilir mi gibi. Yani mesela bu neye benzer? İşte sahabenin üzerine siz gizliye vurduğunuzda, açıkta bulundurduğunuzda Allah size hesaba çekecektir dediği zaman sahabe işte Resulullah'ın yanına gelip diz çöküp ya Resulallah biz helak olduk. Yani içimizden geçirdiklerimizden de Allah bizi hesaba çekerse biz ne oluruz demesi buna karşı bir sıkıntı duyduklarından ötürü değil. Yani bunu yapamayıp Allah katında sorumlu olma korkusundan ötürüdür bu. Hani yoksa buna itiraya böyle hüküm mü olur? Babından değil de yani bu olursa biz Allah'ın karşısına günahkar kullar olarak çıkarız. Biz bunun altından kalkamayız şeklinde Allah Azze ve Celle daha akabinde bunu ne yapmıştır? Bunu hafifletmiştir. Doğal olarak da bu kıssaya bu şekil itiraz getirip de hem işte Bukhari ve Müslim başta olmak üzere hadis kitaplarının sıhhatinde şüphe oluşturan hem de namazın farz kılınma şeklinde şüphe oluşturan zihniyet nedir? Şüphe oluşturan zihniyet yanlış bir zihniyettir. Evet. Kâle Teâlâ, Allah Teâlâ dedi ki inne salâte, muhakkak ki salat namaz kânet alel müminîne kitâben mevkûte, vakitleri belli olmuş müminler üzerine bir farzdır. Evet. Ey mefruden, yani farz kılınmıştır fil evkâti, vakitlerde elleti, o vakitler ki beyyenehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kavlihi ve bi fi'lihi, fiilleriyle ve sözleriyle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladığı vakitlerde farz kılınmıştır. Ve kâle Teâlâ, Allah Teâlâ dedi ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ, onlara hanif olarak Allah-u Teala'ya ihlaslı bir şekilde ibadet etmekten başka bir şey emredilmedi. وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ, namaz kılmalarından başka bir şey de emredilmedi. وَقَالَ تَعَالَى, Allah-u Teala dedi ki وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ, namazı kılın. فِي مَوَادِيَا كَثِيرَةٍ, birçok yerde مِنْ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ, Allah-u Teala'nın kerim olan kitabından birçok yerde de buyurduğu gibi. Ve kâle teâlâ, Allah-u Teala dedi ki قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman eden kullarıma de ki يُقِيمُ الصَّلَاةَ, namazı kılsınlar. Ve kâle subhanahu, Allah subhanahu ve teâlâ dedi ki فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُرْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ, sabah vakti ve akşam vakti Allah'ı tenzih ederim. Ve lehu'l hamdu, hamd ona mahsustur. fis semavati vel ardi, yeryüzünde ve gökyüzünde ve aşiyen ve hine tuzhirun, aşiyen akşam ve hine tuzhirun ve zuhur zamanında ne yapılır? Veya Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden münezzehtir. Yani siz gecelediğiniz zaman da sabahladığınız zaman da bütün eksikliklerinden münezzehtir. Akşam ve zuhurda da Allah Azze ve Celle nedir? Hamd ona aittir. Yerde ve gökte hamd ona aittir. Yani ne anlatıyor burada? Hem vakit hem mahal itibariyle her vakit ve her zamanda Allah hamdı hak eden, her yerde her zamanda hamdi hak eden ve bütün eksikliklerden münezzeh olandır. Evet. فَمَنْ اَسَى عَلَيْهِ وَقْتُهَا onun vakti gelirse وَهُوَ بَارِغٌ عَقِلٌ akıllı ve bali olan kişiye yok. فَمَنْ اَتَى عَلَيْهِ وَقْتُهَا kimin üzerine onun vakti gelirse وَهُوَ o kişi بَالِغٌ عَقِلٌ balig ve akil de olursa وَجَبَتْ عَلَيْهِ onun üzerine vacip olur. Olur. Namaz onun üzerine vacip olur. اِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ yani hayızlı ve nifaslı bunun dışındadır. فَلَا تَجِبُ vacip değildir. عَلَيْهِمَا o ikisinin üzerine namaz vacip değildir. وَلَا يَقْدِيَانِهَا kaza etmezler. وَلَا يَقْدِيَانِهَا o namazı kaza etmezler. اِذَا تَهُورَتَا temizlendikleri zaman icma'an icma ile onu kaza etmezler. وَمَنْ كَانَ زَائِلَ الْاَقْلِ aklını yitiren kimse بِالنَّوْمِ اَوْ اِغْمَائِ uyumayla veya bayılmayla ve nahvihi onun benzeriyle vecebe aleyhi el kadae kaza onun üzerine nasıl el kadae nasıl oluyor? El kadae kaza onun üzerine vacip olur. Hine yeshu ne yaptığı zaman? Ayıldığı zaman. Kendine geldiği zaman ne yapar? Kaza onun üzerine vacip olur. قال تعالى الله تعالى dedi ki وأقيم الصلاة لذكري وأقيم الصلاة وأقيم değil وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة لذكري beni anmak için namaz kıl. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها kim uyur namazdan bir namazdan uyur veya unutursa فَلْيُصَلِّهَا اِذَا رَكَرَكَا aklına geldiği zaman onu evet. Normalde namaz mücmel olaraktan her Müslümanın üzerine farzdır. Yani her Müslüman ve baliğ olan insanın üzerine namazın cinsi nedir? Namazın cinsi farzdır. Lakin tafsili olarak namaz yani vakit vakit öğle namazı yani mesela bugün ayın kaçı diyelim? 12. Ayın 12'sinin falan yılının falan ayının 12'sinin öğle namazının insanın üzerine farz olabilmesi için kişinin baliğ olması ve Müslüman olması yeterli değil. Bir de ne lazım? Bir de vaktin girmiş olması lazım. Yani normalde namazın cinsi her baliğ olan Müslümanın üzerine nedir? Farzdır. Namaz insanın üzerine farzdır. Lakin muayyen bir namazın, yani mesela bugünün öğle namazının benim üzerime farz olabilmesi için o namazdan hesaba çekilebilmem için özel olarak o namazın vaktinin ne yapması lazım? O namazın vaktinin benim üzerime girmesi lazım. Şayet ben o vakitin girmesiyle beraber üzerime farz olan namazı hiçbir özür olmaksızın müteammiden terk edersem ikinci bir vakit girene kadar artık ne değildir? O namazı telafi etmem benim mümkün değildir. Yani namaz ile onu telafi etmem mümkün değildir. Kaza namazı kılmam ne değildir? Mümkün değildir. Ancak ne yapabilirim? Ancak tövbe ile, istiğfar ile, nafilelerimi çoğaltmak ile onu cebretmeye çalışabilirim. Ama benim elimde olmayan sebeplerden dolayı vakit girmesine rağmen ben namazı kılamamışsam uyuyup uyanamama gibi mesela unutma gibi o anda bir hastalığa yakalanıp bayılma gibi veyahut da aklını yitirme gibi, o anda delirme gibi hallerle karşı karşıya kalırsam, daha sonra ayılırsam veyahut da uyanırsam veyahut da hatırlarsam o zaman kaza olarak değil de sanki o namazı vaktinde kılıyormuş gibi ne yapabilirim? O namazı vaktinde kılıyormuş gibi kılabilirim. Niye? Çünkü bu namazı kılmamamda benim hiçbir etkim yok. Benim elimle, kendi elimle kazandığım bir şey de yok. Allah Azze ve Celle'den olan bir engel beni yakalamış ve ben namazı ne yapamamışım? Namazımı kılamamışım. Demek ki ikisinin arasında ne var? İkisinin arasında fark var. Kişinin müteammiden bir namazı terk etmesiyle kişinin bir özürden dolayı namazı kılamaması birbirinden farklıdır. Birincisinin kazası gibi bir şey söz konusu değildir. Yani İslam'da da böyle bir şey emredilmemiştir. E kimseye İkincisine gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki مَنْ نَامَ عَنْ سَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُسَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا. Kim bir namazdan uyur veyahut da unutursa onu hatırladığı anda ne yapsın? Kılsın. Lakin bu hatırladığı anda kıldığı namaz kaza namazı değildir. Sanki vaktinde namaz kılıyormuş gibi kılınan namazdır. Mesela diyelim ki adam öğle namazını unuttu. İkindiyi de kıldı, akşamı da kıldı. Tam yatsı anında aklına geldi ki bu adam öğle namazını kılmamıştı. Bu adam ne yapacak? Unutmuştu. Öğle namazının kazasını kılacak. Hayır, kaza yok. Bu adam sanki öğle namazını kılıyormuş gibi kılacak. Çünkü bazı rivayetlerde bu onun vaktidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani o hatırladığı anda kıldığı, o hatırladığı an o namazın neyidir? O namazın vaktidir diyor. Bunun dışında kalan özürlerde ise, yani kişinin müteammiden terk ettiği namazlarda ise, eğer cem yapmamışsa, iki namazı birleştirmemişse, o namazın vakti dolduğu anda, ikinci namazın vakti girdiği anda artık o ne yapmıştır? O kaza yoluyla telafi edilecek şekilden çıkmıştır. Tamam? Evet. Bu konu tafsilatıyla gelecek. Bu kaza meselesi. Onun için sadece burada geçeni şerh mahiyetinde söyledim. Normalde kaza namazı var mıdır yok mudur? O tafsilatıyla gelecek. Ha burada bir de ne var? Burada bir şey söyledi. Hayızlı ve nifaslının üzerine namaz vacip değildir dedi. Hani normalde biz demiştik ki hayızlı ve nifaslı kadın farz olan namazı kılmazlar ve sonra da kaza etmezler dedik. Bazı alimler namaz onun üzerine vaciptir. Lakin özürden ötürü o kadın namazı kılmaz demişlerdir. Ama işte İmam Şafii gibi, Hanbeli mezhebinde bir görüş gibi bazı alimler de hayır. Kadın hayız ve nifaslı olduğundan namazın vücubiyeti onun üzerinden ne yapar? Namazın vücubiyeti onun üzerinden kalkar diyerekten böyle bir görüş bildirmişler. Yani bunun gerekçesinde ihtilafın olması bu lafzi bir ihtilaf. Çünkü hakikate etki etmeyen ihtilaflara ne denir? Lafzi ihtilaf denir. Yani taraflar amelde hiçbir şekilde farklı değillerse ama teoride ihtilafa düşmüşlerse bu hakikate ve mahiyete etki etmeyen ihtilafa ne denir? Lafzi ihtilaf denir. Yani mesela ister namaz vaciptir diyenler, ister o anda namaz onun üzerine vacip değildir diyenler. Şu noktada müttefik mi? Kadın hayız ve nifas halinde namaz kılmaz ve hayız ve nifas hali geçtikten sonra da namazı kaza etmez. Bu noktada müttefik mi? Müttefik. Kalan ihtilaf o zaman nedir? Lafızda ihtilaftır. Yani pratiğe etki etmediğinden dolayı kitaplarda da gördüğümüz bu ihtilaf lafzidirden kasıt nedir? Budur. Evet. وَيَلْزِمُ وَلِيُّ الصَّغِيرِ küçük çocuğun velisine gerekir. اَنْ يَأْمُرَهُ ona emretmesi بِالصَّلَاتِ namazı اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِن۪ينَ 7 yaşına ulaştığı zaman وَاِنْ كَانَتْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ eğer böyle olursa onun üzerine vacip değildir. وَلَكِنْ فَقَتْ لِيَحْتَمَّ önem göstermesi için biha ona وَيَتَنَّرَّنَ عَلَيْهَا alıştırma yapsın diye. Tembrinat diyoruz ya. Evet. Ona alıştırma yapması için emretmesi gerekir. وَلْيُكْتَبْ لَهُ ona yazılsın. Veli veliyihi ve onun velisine yazılsın. El ecru iza salla. Namaz kıldığı zaman ecir hem ona hem velisine yazılsın diye. Yani hani veli çocuğa 7 yaşına geldiğinde namazı emretmesi gerekir. Bu değil ki namaz çocuğa 7 yaşında vacip olduğundan dolayı. Çünkü henüz mükellef olmamış çocuk. Yani buluğa ermemiş çocuk. Lakin niye? Ta ki çocuk namaza önem göstersin. Namaz üzerine alıştırma yapsın. Yani namaza bedeni olarak alışsın. وَلِيُكْتَبْ لَهُ وَلِيْوَلِيْهِ الْأَجْرُ اِذَا سَلَّهِ hem de velisine ve ona ecir yazılsın. لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعْلَى Allah-u Teala'nın şu sözünün umumundan مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا kim bir hasene ile gelirse ona onun 10 misli vardır. وَقَوْلُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Atıf değil mi? Lemma rafa'at ileyhi imra'atun sabiyen, ona bir kadın çocuk ona kaldırdığı zaman. Yani hani mesela şu anda diyelim biri çocuğunu sevdirmek istediğinde ne yapar? Sana çocuğu uzatır ya. Kadının biri de peygamberimize bir çocuk kaldırmış, göstermiş böyle. Fekalet dedi ki elihâzâ haccun, bunun için hac var mıdır dedi. Peygamberimiz de ne'am dedi aleyhissalâtu vesselâm. Ve leki ecrun, senin içinde ne vardır? Ecir vardır. Feyuallimuhu, ona öğretmesi veliyuhu salâte, velisinin ona öğretmesi namazı ve taharete leha, onun için temizliği ve namazı öğretmesi gerekir. Ve yecibu alel veliyyi, veli üzerine vaciptir. En yadribe sagira, çocuğa vurması. İza tehavene bis salati, namazı önemsemediği zaman. Ve kad belaga aşra senine, 7 yaşına ulaştığı zaman. Kaç yaşına? 10 yaşına ulaştığı zaman. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözünden dolayı. Muru evladekum, çocuklarınıza emrediniz. Bis salati, namazı. Ve hum ebna'u seb'i sinine, onlar 7 yaşında oldukları zaman. Ve dribuhum aleyha li aşrin, 10 yaşına geldikleri zaman da onun üzerine onları dövünüz. Ve ferriku beynehum fil medaci'i, ve onların yataklarda artık arasını ayırınız. Yani kız çocuklarla erkek çocuklarını aynı yatakta artık yatırmayınız. Onların yataklarını birbirinden ayırınız. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud ve Tirmizi ve gayruhum. Bunlar da hadisi ne yaptılar? Bunlar da hadisi rivayet ettiler. Şimdi normalde biz dedik ki bir çocuğa namazın farz olabilmesi için çocuğun ne olması lazım? Buluk çağına ermesi lazım. Lakin hadis-i şerifte Peygamberimiz 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşında da onun üzerine çocukları vurun diyor. Şeyh burada şunu anlatıyor. Diyor ki bu çocuğa namazın vacip olduğundan ötürü değildir. Yani hani çocuğa namaz vacip diye emredilmiyor, çocuk dövülmüyor. Gaye nedir? Gaye çocuk namaza alışsın. Gaye çocuk namaza alışsın ve hem ona hem de velisine ecir yazılsın. Yani tamam, belki o farz namazı onun üzerinden sakıt etmez. Çünkü namaz onun üzerine farz değildir. Lakin bu ameli yapması çocuğa ne getirir? Çocuğa ve çocuğun velisine ecir getirir. Bundan dolayı bunu yapsın diyor. Şimdi burada bir mesele var. Bu hadis de çok itiraza uğrayan hadislerden bir tanesi. Neden ötürü? Nasıl nebevi sünnette, nebevi metoda dayak olur mu diye, yani çocuk dövülür mü? Bu kadar işte psikolog, bu kadar eğitmen, bu kadar işte bilmem şu bu vesaire, dayak olmaz, dayak olmaz, dayak olmaz diyorlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl çocukları şey yapar, nasıl çocukları dövün der diye bu hadis-i şerife ne yapılmış? Bu hadis-i şerife itiraz yapılmış. Şimdi normalde biz tabii insanların yapmış olduğu itirazlar veyahut da bilmem şu gok bu gokun yapmış olduğu tespitler bizi çok da bağlamıyor. Yani insanı yaratan Allah insanın fıtratını nedir? İnsanın fıtratını en iyi bilendir. İnsanlar farklı farklıdır. İnsanlar farklı farklıdır. Bazı insanlar vardır, güzel sözden anlarlar. Onların eğitiminde ve terbiyesinde güzel söz ancak etkili olabilir. Bazı insanlar vardır, kendilerine uygulanacak olan cezai bir takım yaptırımların korkusuyla terbiye olurlar. Onlara bu kafidir, İslam bu kadarını kafi görmüştür. Ama bazı böyle temelinde ve fıtratında bozukluk olan insanlar vardır. Bu insanları da düzeltecek tek bir tane yol vardır, o da dayaktır. Tabi bu dayaktan kasıt nedir onu anlatacağız. Bu dayaktan kasıt bizim işte anladığımız çocuğun kemiklerini kırma değildir yani. Veyahut da çocuğun bir yerini morartma veya şişirme değildir. Yani bu dayaktan kastı yine sünnetten açıklayacağız. Dayağın şeyi bellidir, ölçüsü bellidir. Şimdi normalde mesela kadınları düşünün. Yani yine en çok itiraza uğrayan ayetlerden bir tanesi Nisa suresindeki kadınlarla ilgili ayettir. Öyle değil mi? Bir kadın kocasına karşı geldiği zaman, kocasına nüşuzda bulunduğu zaman, sözünü dinlemeyip itaat etmediği zaman Allah Azze ve Celle 3 tane metot söylüyor erkek için. Bunlar neydi? Önce ne yapma? Önce onlara nasihat etme, vaaz etme. Yani onları güzelce uyarma. Sonra ondan kadınla erkeğin arasındaki yatağı ayırma. Sonra en son onları ne yapmak? Dövmek. Ayette ne diyordu Allah Azze ve Celle? O kocalarından nüşuz edenlere gelince, onlar var ya, onlara şey yapın, onlara vaaz edin, onlara nasihat edin. Sonra onlara yataklarınızı ayırın. Sonra ne yapın? Onları dövün diyordu Allah Azze ve Celle. Ayet böyle. Şimdi ayet böyle olunca bazıları işte niye kadın, çok affedersiniz işte kadın hayvan mıdır? Kadına dayak atılır mı? Bu çok ilkel işte bir şeydir vesaire vesaire diye itiraz ediyorlar. Tabii bu itirazlar dediğimiz gibi insanın fıtratını yaratan Allah, yani insanı yaratan Allah, insanın neden anladığını, hangi dilden anladığını en iyi bilen de yine kim? Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle. Gerçekten bu pratikte de böyledir. Mesela bazı kadınlar vardır, kadınla konuşursun, kadına nasihat edersin, kadın kendine çeki düzen verir. Niye? Çünkü o kadın fıtratı itibariyle konuşmadan anlayan bir kadındır. Bazı kadın vardır, konuşmadan anlamaz. Ama kendisine bir yaptırım uygulandığı zaman, yani yataklar birbirinden ayrıldığı zaman bu kadına çok ağır gelir. Hem psikolojik olarak hem başka yönlerden kadına çok ağır gelir. Kadın kendine çeki düzen verir. Kadın eğer bundan sonra da kendine çeki düzen vermiyorsa demek ki zaten bu kadının fıtratında bir sapma söz konusudur. Ve bunu da ancak o sapmayı düzeltebilecek kuvvetle halledilebilir. Bu da dayaktır. Tabi bu yine kadının kemiğini kırmak veyahut da bir tarafını şişirmek, morartmak manasında değildir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü dayağı anlatıyor. İz bırakmayan, yaralamayacak olan bir dayak. Ki Peygamberimiz bunu nasıl uygulamış? Misvakıyla vurmuş kadınlarına. Yani yoksa hani bugün anlaşıldığı gibi böyle tekme tokat Allah ne verdiyse değil. Yani böyle bir şey zaten olmaz. İz bırakmayan, yani gayra mubarrih olan, yaralamayan, cerh etmeyen, şey bırakmayan şekilde olan bir dayaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu çocuk için de geçerlidir aynı zamanda. Yani çocuk mesela, bak hadiste dikkat ederseniz önce çocuğu dövün demiyor. Yani nebevi sünnet dayak üzerine kurulu değil. 7 yaşında uyarın diyor, 10 yaşında dövün diyor. Yani 3 sene oğlum namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl. Çocuk namaz kılmıyorsa demek ki bu çocukta bir problem var. Yani 3 yıldır kendisi uyarıldığı halde namaz kılmayan bir çocuk geldi 10 yaşına. Belki demek ki bu çocuğun anlayacağı dil nedir? Anlayacağı dil dayaktır dersin. O zaman çocuğu döversin. Ama bu dayak da asla dediğimiz gibi yaralayıcı ve cerh edici, çocukta çok derin etkiler yapacak bir dayak değildir. Bu nedir? Belki çocuğun kendine çeki düzen vermesini sağlayacak böyle uyarı mahiyetinde çocuğa vurmadır bu şekilde. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.